أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. أيوب عليه الصلاة والسلام واقعا ذکر کړه مکه دا خبر ذکر شو چې ایوب علیه السلام باندې الله جل جلاله په تور ازمائش بیماری راوستي او الله جل جلاله داغنا داغ مال او داغ اهل غستو په دې حالت باندې ډیره زمانہ اغه تیر شو او اخره کې بیا ایوب علیه السلام الله جل جلاله ته دعا وکړه چې رب انی مسنی شیطان بنصب وعذاب. او مخ کې سورته انبیاء کې دعا تیر شو چې انی مسنی الضر وان در رحم الرحیمین فاستجبنا له الله ومنه قبول کړه دا غلطه. نو الله جل جلاله او ایوب علیه السلام دعا قبول کړه او چې کله دعا قبول شو نو الله جل جلاله داغه د صحت لپاره تنظیم او د صحت تنظیم هغه په طریقې دی او معجزې سره الله جل جلاله ظاهر کړه. الله جل جلاله فرمایي چې مونږ او د ایوب علیه السلام دا جو اور کو لتا ورکا برج لگا پخپل خپې سرا ست لتا ورکا یعنی زمک باندې لتا و ازمک دا یعنی زمک لا پرو بغوا. الله جل جلاله ورته فرمایل او چې زمک اوخه نو دانی نبا او بر اوزی چې نبا دین اوزی د لامبلو د پارا الله فرمایل جهاز مغتسل بیا دغه چې د مغتسل زید لامل دی بار دنیا و شراب او زید اسکل دی. نو عام طور چې انسان پس مکه باندې خپو یې نغې سره وبن راوځي خدا به تور معجزه ایوب علیه السلام معجزه و چې داګه نه اوپر وته او به بیا اوم د لامل قابل وی یخ وی او اوم د اسکل قابل وی ایوب علیہ السلام پاغی کې غلام بلاغه او به اوس کلی نو هغه د الله د هغه د برا علاج وګرځاو او پاغی سره شفا ته ملو شو الله جل جلاله هغه خو د دې وجه الله د فرمایلی فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا وذكرى للعابدين ووهبنا له او دلتم الله فرمائل منغا ورك اغتا اهل له اهل له نو اهل چکم وفات شئو الله جل جلاله ورد ورك ومثلهم معه تعداد کی یعنی اغا راجوندی کلو نوری وطورك یعنی نوری وطورك ومثلهم معهم او داغی پا مثل داغی سرنور غلط کې بیا ماته واست فرمایلی مفسرین لیکلي دي چې وای لونه وي او وای زامنو. الله جل جلاله او تسوار لسور کړو یعنی وای لونه وي وای زامنو مزید نه ورک نه سوار لزامن شو سوار لسونو شو دبل شو والله والا او چې کوم وو نو مفسرین دک ته دار لیکلي الله جل جلاله یو په دبل رحمتم مننا الله دې رحمتو زمن د جانب بطور رحمت صبر وکړه الله ته عجز وکړه او قرباني وکړه برداشت وکړه الله جل جلاله په خپل رحمت ځکه الله د رحم په سلی دا د انسان په صبر باندې راځي او د انسان د مشکلاتو په برداشت باندې راځي قربانو برداشت کولو باندې راځي و ذکر علی ول الباب الله دا فن دی او نصیحت دی د پاره د خوندانو له عقل اول ته الله ویلی ذکر علی العابدین نصیحت دی د پاره د عبادت کو ایوب علی السلام د الله عبادت کو برداشت یو کو صبر یو کو تکالیف مصائب پر راځي الله جل جلاله هو تداغي چې کوم ارسه تی نتلی وداغي دوچنه ور نو چې کوم عبادت گزار خلق دي کوم عقل من خلق دي نو هغه دې د دې سبق والی دا الله نبی او نیک انسانی د نبی نه بلا پر نیک انسان نشي کېده نو باغه باندې مصائب راتلی شي بار نیک انسان باندې مصائب راتلی شي او چې کله مصائب کې انسان صبر وکي او اواب شي الله جل جلاله ته رجوع کی نو چې کوم نعمت الله غستی داغه نعمت ډبل الله تعالی ورکي الله وی دی کدا عقل والے لپاره سبب دی سبق لري اول ته وی دی د عابدینو لپاره د عبادت لپاره کم چې د انبیو په طریقه باندې زی داغه د لپاره سبق ته پاغي باندې م مصائب راځي په کار د چاغه هم برداشت کی او چې کله برداشت او صبر وکي او الله ته رجوع کی نو الله به ته هغه سی ورکړو کی څنګه چې الله تعالی ایوب علیه السلام ته وکړه په دې واقعي کې سبق هم دی او بیا دیزه کې یو بل مسله ذکر کړي ایوب علیه السلام قسم خوړل په خزه باندې په سوجه ناراضه شه او قسم یې کړو بعضو مفسرین دا لیکلي لکه تفسیر سعدی او بعضو مفسرین دا واقعیا ذکر کړی دا چې ایوب علیه السلام بیمارو نو شیطان مشکل شه او لارو کې د خلکو علاج وکاو امر ده انداله ایوب علیہ السلام خزم ودلاله وتوی کې چې ریو انساني داسې داسې بيماري داغه علاج تا سرشتہ ناغه بیا علاج یې مسرشتہ خو دومره قدرې کار دی چې کله خشینو ابوی چې انت شفیتنی تا مال شفاء راغله دا هو ظاهر کې د شرک کلمه نه اعتقاد له اعتبار دی چې سړی طبيب ته وایي خو صرف سبب په اعتبار وینو گنجائش شته او کنه شفاء ورکون کې وګڼي حقیقتا نو بیا شرک دی او پیغمبران د داسې کلماتو نه ظاهری طور سبب تم نسبت نه کوي الله ته نسبت کوي چې کله کور تر علاوه ایوب علی السلام ته پوښ چې دا خو شیطان دی نو بیا قسم کو چې تاسو سل کزرو غشم تاسو سل چا بکوام اواز او مفسرین لیکلي دي چې نا هو ته وي چې بس دې زبو کې د غیر الله په نوم باندې د زبې مسلې وته پېښ نو ایوب علی السلام پوښ او قسم کو چې تاسو وخم سل جواب بہرحال ارس وجه چې ایوب علیہ الصلوۃ والسلام ظاهری خبره دار خزه ته قسم کړو چې تاب زو هم اگے سبب چر سو الله عالم او چون کې خزه دې کې زیاته مجرم نه وا اگے د ایوب علیہ الصلوۃ والسلام خدمت کړو د دې وجه الله جل جلاله ورته پر مې چې تخپل قسم هم پورا کا او داګه دې پورا کولو طریقې را چون کې بعضو مفسرین لیکلي ایوب علیہ الصلوۃ والسلام په دین کې د قسم کفاره نه او قسم پورا کول نو ته وی قسم پورا کا نو قسم پورا کول طریقې وته دا خو دلا چې ته یو جارو راواله یو ګډه راواله د لخت چې پای کې سل لخت ان فذر به باغ باندې گزارو کا پدې وخذ واخلا بيد کا پلاس بلکې ویاسن یو ګډه یو جارو فذر به گزارو کا پاګه سره پدې باندې ولا تحنس او تم مخانس کیگا تک اسم مما دوا انا وجدناه صابرا اللہ وی منتلیو اغل را صبر کون کے دیر صابر انسانو پا مسائبو باندی دیر لوی صبر کو نعم العب اللہ پرمائی سب بہترین بندو دا ایوب علیہ السلام سب بہترین بندو دا ایوب علیہ السلام صبر کون کے بندو کامل بندو په عبودیت کې انه هو اواب یقینا د چې الله جل جلاله ته رجوع کوونکو په خپل مصائبو کې په خپل پریشانو کې کاغذ دینی وي او دنیوي وي باغې کې الله ته ډیر رجوع کوونکو په محبت سره په دعا سره په عبادت سره په اه کول سره په کار دي چې انسان په مصائبو کې بل هر قسمه توجه الله ته وړي اواب ځاسې ته ویلي کې دعا شو کې عبادت شو کې چغې شو کې زاری شو کې مننت شو نو هغه الله ته وکړي شي په مصايبو کې ندي ته ویل کېږي اووا بیا دا خبره یان ساته دي ځکه چې دا یو خلا الله ته نو دا خلا د بعضو متصینینو په نسبت باندې خاص د ایوب علیه السلام سره لکه مجاهد رحمت الله علیه لیکلی. او بعضو مفسرین او د احناف بعضو شریعه احناف او فقهاو دا لیکلی چې کدا هغه سره خاص نم ده او هغه سره په یو معنی خاص او دی کې کې یو سره قسم وغوړي د صلی الله علیه. نو یو خدای دې چې کچره دې په صلی الله په یو پیر ور کوي نو چې سل وخت ټولی بدن نه رو بغي یو شرط ده. او بل دا چې په ارې لخت سره درد ورسی نو بیا تقریبا هله پاتې نشو سر گزارو بیا په یو لخت باندې سر گزاره آیا په سلو لخت باندې یو گزار نو بیا په دې صورت کې قسم پوره کیږي. خدای یاد ساته دې چې به تورې خلاصې او مسلې یاد ساته هله دا سه هر هله چې باغې سره انسان حرام حلال کی لکه بنی اسرائیل لپاره احکار الله تعالی حرام کړو د خالی پر ازمانه هغه په میانو ته لار وکړه لخته به وته کو بند بیکلو نو ښکار څه دوی دی وبونه او چې توایا موجود او ګیرول دوی نګیر بیکل چې د اتوار را شروع چت بیکل نو حرام ځان لپاره حلال خبر ده تعالی مداخله باطل حرام حلال یا حلال حرام لز اله چې حلال به تابنه حرام شي نو دام ناجیزه یادار دا اللہ جل جلالو یو حکم شرعی پی باطل شی خبر دیان دالا مثلا زکاة رازی کال تیر شی پا مال بانده سونا چانده دی چه کال تیر شی نو خزه خاون تا دو کال نا دور از مخ کیوی داستا شی تو چه اس ملک بدل شی بیا با خاون سر پی کال تیری گیا لی با زکاة رازی خبر دیان دالا کن زکا خزه زو پیرک کال پی تیر نشکنه چې بیا کال کې د درې ځې پاتې شو نه خاون خزې ته وېدا ستاش اور نه تر یا د قربانو رزي د نزان زل قرباني رزي ټول مال راجمه کې یو ته ورک بس ته مالک یو قرباني رات داسې کیس مهلي چې باغې سره مقاصد شرعیه باطلېږي یا احکام شرعیه باطلېږي یا حلال حرامي یا حرام حلالېږي نو داسې کیس مهیل باطلې او کم داسې دي چې باغې سره ینه انسان صحیح مقصد ترسی بلکې د حرام نه بچکیږي نو بیا هغه جایز دی لکه دا غیر لپاره بیا ډیر دلایل دي د جایز هلی لپاره لکه نبی صلی الله علیه وسلم لا یو کس راغه مفهوم داسې دی کجوري وته پېښ کړه ته یا رسول الله دا ما د وسه اور کې وسام واسطه ده صحیح نه او سود دی لکه چې کم جنس او کیل والے سيزونه دي سر په سر پکار دي په دې ورسره دا خرڅ کا او دا غ پیسې راواله ده نه پیدا کجوري والے دا د وسه هر څه کړه پیسې را لیدا غنه پیغام واست خبر ده اندره سود ګیرانه کې مداسې قسمه چې پاغه سره انسان د حرام نه یاد یوسف علیه السلام داغه بار کې تیر شو او ال تکې د هر لسه مسی بار کې چې هغه خپل لوه هغه کې خدو او بیا وي د بادشاہ لوه پټ شوی دی او بیا هغه ایوب علیه یوسف علیه السلام په لور ځان سره په هغه طریقه باندې پاتې یا دلته کې داشوا یا د موسی علیه السلام واګه کې شپړسمه کې تیر شو وا چې موسی علیه السلام پرمایل حجر علیه السلام ته ستجدنی ان شاء الله صابر زرد چې زب تا سره تکم علم ما ته او کم واقعات کې زب پاګه صبر کوم خدای ونه چې تاسو کې پاګه به صبر وي ما به صبر نه کو کدا وي نبي په ګیر راته ګیرا د دې وجه ځانه د بچکول لپاره اغه ور سره ان شاء الله موي صابرن علی ذلک من دا سينور عمره غلری بهرحال قران پاک کې هر ځای اغه اله ینه تحقیقی هلمی او بل دا چې انسان به د حرامونه بچي داغه گنجائش ته خو علماونه داغه تفوس کول به کار دي او خو به نعم العبد انه هو بس غزه پوری اغه کافی نو بهرحال قسم د قسم کفاره نو قسم خړی شي قسم ته مالو په داغه په دین کې قسم او بل لري سړی قسم خوړی حدیث پاک کې مرضی او سړی قسم خوړی او بیا ته پته ولګی چې دا قسم خو صحیح نه دی دا او دا سينو په کار نبی دا قسم مات کې داغي کفاره دی ورکې مثلا د ګناه قسم غړو د ماري قسم مور سره به خبرې نه کو بیا خور سره دا سې قسم بیا ماتول په کاری کفاره ورکول په کاری یا قسم خوړو موز بنه کوم جمعات ته بنځم او داسې قسم قسم بیا ماتول او داغي کفاره او ورکول فکاری اور کوم توخه بیرج لیکا خ پخ پلا یا لتا ورکا پخ پخ پلن سر از مکتا آلا دا چه ده موتسلن باردن زید الامبلو یخ ده و شراب او دسکاک ده او زید دسکلو ده و وحبنا لهو اللاوی منورکا غتا اهلهو اهل داغو و مثلهم ما هم و پمثل داغی ما هم دا اغی سرا یعنی نور رحمتا مننا اللاوی دا رحمتو دا جانب زموننا و ذکر او دا پندو نسیت تیلیو لیل الباب دا پارت خواندانو دا اگلونو و خود او اللاوی موتو پرملچی اونیسا بیا دیکا فلا سپنسرا دیاسن یو کودا یو جارو فضرب بیهین تو خلوکا پاغی سرا گزار ورکا پاغی سرا بی بی خبلی دا ولا تخنس او تم خانس کیگا تکسم ماتوا انا وجدنا هو اللہو یکنن ممونتلیو اغلرا صابرن صبر کونکے نعم العبدو سبیترین بندو ایوب علیہ السلام انہو یکنن دے چو اوابن دیر رجوع کونکے واللہ تا الحمدللہ رب العالمین ونعام ونعام ونعام ونعام ونعام ونعام ونعام ونعام ونعام ونعام ونعام ونعام دنیا خیر در سوال مصدی اللہ تا طرف رجوع کونکے مسائب پریشان ہے اللہ خیر اللہ مسائب پریشان ہے صلی اللہ علیہ وسلم